the leader of a land verging on bankruptcy. Cause when the euro came, they went out on a spending spree. And still they're lending and spending and failing to reform. And everybody's screaming, come on, fuck you, Papandreou. Papandreou, Papandreou. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Παπανδρέου, Παπανδρέου, Παπανδρέου. Παπανδρέου, Παπανδρέου, Παπανδρέου. Ή τώρα ή ποτέ. Thank you and welcome to Greece. Μέχρι και τραγούδι τον κάνανε. Παίζει στα διαδίκτυα, Ολλανδικό είναι το συγκρότημα. Παίζει και στα κανάλια τα ευρωπαϊκά. Έχει γίνει και σε τραγούδι. Τι άλλο θέλαμε, ποιος άλλος πρωθυπουργός έχει καταφέρει να απασχολήσει, να εμπνεύσει νεανικά συγκροτήματα και να γίνει σύμβολο μιας εποχής ολόκληρης. Καταστροφής βέβαια, αλλά εποχής. Ο Γιώργος Παπανδρέου μόνο αυτός θα έχει καταφέρει. Ακούτε το τραγούδι, θα το ακούσουμε και σήμερα. Θα υπάρξει και στο site της Ελληνοφρενίας, αν δεν έχει ανέβει ήδη. Έτσι περνάμε την σημερινή μέρα, μια πολύ δύσκολη μέρα, άλλη μια δύσκολη μέρα και ιστορική ταυτόχρονα. Αυτή η ιστορία μόνο για αυτές τις μέρες θα έχει τόμους ολόκληρους. Τι να πρωτοπεί κανείς, τι να περιγράψει. Χθεσινή δε βραδιά, Γιώργος Παπανδρέου, δημοσιογράφοι να μας λένε τύπο Γιώργος, ξανά μετά Γιώργος Παπανδρέου και κάθε φορά να είναι και πιο κουρασμένος από την προηγούμενη. Είχε ξενυχτήσει κιόλας και μέσα σε όλα αυτά και Βενιζέλος. Και Σαμαράς και Καρατζαφέρης βέβαια. Αλλά το βασικό ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Τι μάθαμε από τη χθεσινή μέρα, να κάνουμε μια επανάληψη. Γιατί όπως έχετε καταλάβει είναι στα τελευταία του. Μπορεί να μην είναι σήμερα και να πάρει την ψήφο, αλλά δεν την πολύ βγάζει. Χριστούγεννα δεν θα κάνει, σαν τις γαλοπούλες. Και αυτός και η γαλοπούλα δεν θα κάνουν Χριστούγεννα. Είναι επίσης ένα ανέκδοτο. Βέβαια η γαλοπούλα θα ψηθεί. Αυτός ψήνεται ήδη. Είναι ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί και αυτό στο διαδίκτυο. Ο Γιώργος λοιπόν μας είπε χθες για το πώς ακριβώς νιώθουν. Εδώ και δύο χρόνια τρέχουμε ασταμάτητα να κρατηθεί η Ελλάδα στα πόδια της. Και είμαστε περήφανοι. Πήγαινε να ετοιμάσεις να φας, βλάκα που είσαι φαΐ και βλακεία. Είμαστε περήφανοι για το τι έχουμε καταφέρει και τι καταφέρνουμε κάθε μέρα. Οι θρίες δεν έχουν πάει χαμένες. Οι θρίες έχουν πιάσει βαθιές ρίζες. Λένε και ωραία το ρο, γιατί συνήθως όλοι αυτοί οι λατινογενείς, οι ούνοι, όπως λέμε, έχουν ένα πρόβλημα με το ρο, το λένε μια χαρά. Μάθαμε λοιπόν χτες, μάθαμε και χτες, ότι νιώθουν υπερήφανοι. Όλοι νιώθουν υπερήφανοι για αυτήν την κοινοβουλευτική ομάδα, για αυτό το κόμμα, για τα όσα έχει κάνει δύο χρόνια τώρα, για τον ίδιο. Μέσα στην υπερηφάνεια είμαστε, ειδικά από προχθές που είδαμε και το σκηνικό με τη Μέρκελ και το Σαρκοζή. Το φανταζόμασταν, αλλά είναι διαφορετικό να στο πετάνε και στη Μούρη κατευθείαν. Ο Γιώργος είχε και μια κρίση ειλικρίνειας. Θα το ακούσετε τώρα όλοι εσείς που πληρώνετε, έχετε πληρώσει και θα πληρώσετε όλα αυτά τα μέτρα και τις εμπνεύσεις της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, είτε λέγεται Πασόκ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε Μέρκελ, είτε Σαρκοζή, είτε Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε οτιδήποτε. Ακούστε τα λοιπόν για να καταλάβετε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κοινωνίες που μέσα σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο μπορούν να αντέξουν τόσα μεγάλα βάρη τόσο γρήγορα όπως η ελληνική. Μπράβο! Μέσα σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο μπορούν να αντέξουν τόσα μεγάλα βάρη τόσο γρήγορα όπως η ελληνική. Τι άλλο να πούμε εμείς, τον λέμε Χούντα εδώ και κανένα δίχρονο και έρχεται ο ίδιος και λέει ότι με δημοκρατικές διαδικασίες τέτοια μέτρα δεν αντέχονται από κοινωνίες κανονικές. Το παραδέχεται και ο ίδιος. Τι άλλο να προσθέσουμε, δεν είναι μοντάζ, τίποτα από αυτά που έχουμε σήμερα δεν είναι μοντάζ. Είναι κανονικά κομμάτια του Γιώργου, οι τελευταίοι του λόγοι, έτσι για να το θυμόμαστε και να είναι βαρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει, σε αντίθεση με αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκης χτες. Αυτή η εποχή που ζούμε έχει σφραγιστεί αναπόφευκτα από τον Γιώργο. Εγώ κατανοώ όλες τις δυσκολίες των βουλευτών, τις συναισθάνομαι, τις αισθάνομαι κι εγώ. Κουβαλάμε ένα σταυρό και από πάνω μας πετάνε και πέτρες. Ήσουνα κάτι δυνατό. Εγώ πιστεύω, αυτό που λέει ο Γιώργος πιστεύω. Ήρθες εκείνη τη στιγμή στις 4 του Οκτώβρη που η καρδιά να σου δοθεί τις κάλψες το λαχταρούσε. Σφράγισες μία εποχή. Παπανδρέου, Παπανδρέου. Ένα καινούριο κόσμο μου δώσες να ζήσω τις κάλψες. κάλτσες. Με τον δικό σου ερχομό. Εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Έμαθα πάλι να αγαπώ. Μπράβο, Πετρούλα. Σφράγισες ένα στίβο χαρτιών. Σφράγισες μία εποχή. Ελάτε να αλλάξουμε εποχή. Ένα καινούριο κόσμο μου δώσες να ζήσω. Παπανδρέου, Παπανδρέου. Με τον δικό σου ερχομό. Σε ένα σουβλατζίδικο. Έμαθα πάλι να αγαπώ. Κουβαλάμε ένα σταυρό και από πάνω μας πετάνε και πέτρες. Όπα, όπα, όπα, τέτοια, ένας. Είναι πολίτες που πετάνε πέτρες ενώ τους βλέπουν να κουβαλάνε το σταυρό. Ένας-ένας, να μπει μια σειρά σε αυτά τα θέματα. Ο Γιώργος βλέπει το σταυρό να τον κουβαλάνε οι ίδιοι. Οι βουλευτές του, οι υπουργοί του και η παρέα, η γνωστή. Δεν βλέπει το σταυρό από κάτω, πάντα ψελίζει κάτι λόγια. Πάντα λέει όποτε λέει ότι η κοινωνία πλήρωσε, ναι, πονάμε, και μέχρι εκεί ούτε το πιστεύει βέβαια, ούτε το καταλαβαίνει, και δεν του ζητάει και κανείς ούτε να το πιστέψει ούτε να το καταλάβει. Είναι αδύνατο να συμβούνε και τα δύο στην ιδιοσυγκρασία, στην αντίληψη που έχει ο Γιώργος για τα πράγματα. Ο Γιώργος πια, ούτε Γιωργάκη τον λέμε, ούτε πρωθυπουργό, ούτε Παπανδρέου. Γιώργος και Φεδρός και Πτώμα, τα έχει και τα δύο, τα έχει ταιριάξει, τα έχει καταφέρει και τα δύο. Δεν είναι λίγα αυτά που γίνονται. Θα τα εκτιμήσουμε όταν καταλαγιάσει ο Κουρνιαχτός. Αλλά να μείνουμε προς το παρόν στην ηρωική στάση που έχουν επιδείξει σε αυτόν τον τόπο. Ποιοι? Εσείς οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχετε ψηφίσει και στηρίξει κάθε νομοσχέδιο, όσο σκληρό και αν είναι, και αυτό για τη σωτηρία και την αλλαγή της πατρίδας μας. Εσείς οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχετε στηρίξει τους συμπολίτες μας στις περιφέρειες και βεβαίως και εμείς όλοι αντιμετωπίζουμε κατάματα τις δυσκολίες και τις λογικές αντιδράσεις. Η στάση σας είναι ηρωική. Ωραί κι αν πας πουλί. Η στάση σας είναι ηρωική. Ήμουν στο Μουριά. Όπως και η στάση σας είναι σήμερα υπεύθυνη και δείγμα πολιτικού πολιτισμού και ανωτερότητας. Ωραί κι αν πας. Θέλω και ζητώ να συνεχίσετε έτσι. Όχι για μένα, όχι για το ΠΑΣΟΚ, όχι για την κυβέρνησή μας. Αλλά για τον ίδιο το λαό, την ίδια την πατρίδα μας. Και τα παιδιά μας. Άντε βίβα! Εν ολίγης έλεγε το τραγούδι, έτσι και πας στην Αγία Λαύρα, χαιρέτα μας, αλλά βάλαμε και τον Γιώργο στο ανάμεσο για να γίνει ένα ωραίο ντουέτο, νομίζω επιτυχημένο. Επίσης μάθαμε χτες, και φαντάζομαι και σήμερα το βράδυ αν μιλήσει, θα μιλήσει, πιο ξεκούραστος και θα πει πάλι τα ίδια, τα γνωστά. Το Βενιζέλο να γλιτώσουμε. Το Γιώργο τον απολαμβάνουμε άλλωστε και τελευταίες ώρες. Νομίζω το Βενιζέλο θα τον λουστούνε κάποιοι ακόμα. Θα μάθουμε και σήμερα, μάθαμε και χθες, ότι δεν έχουν χρεοκοπήσει οι συνάνθρωποι μας. Έχουμε τις δυνατότητες και τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι μας δεν χρεοκόπησαν ποτέ. Fuck you, Παπανδρέου, Παπανδρέου, Παπανδρέου. Εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Παπανδρέου, Παπανδρέου, Παπανδρέου. Παπανδρέου, Παπανδρέου, Παπανδρέου. Οι άνθρωποι μας δεν χρεοκόπησαν ποτέ. Νοοτροπίες χρεοκόπησαν και νοοτροπίες πεθαίνουν κάθε μέρα. Νοοτροπίες που μας έφεραν μέχρι εδώ. Αυτό ακριβώς. Έχουν πεθάνει νοοτροπίες, έχουν χρεοκοπήσει νοοτροπίες. Οι άνθρωποι ακόμη καλά κρατάνε. Οπότε τα καινούργια μέτρα που θα έρθουν, που θα είναι πραγματικά ωραία μέτρα, με τις καινούργιες συμβάσεις, που θα έχουν και την έγκριση περισσότερων βουλευτών ή ανανεωμένων βουλευτών, θα είναι ό,τι καλύτερο όντως. Σηκώνεται και η Διαμαντοπούλα αμέσως μετά, ενώ οι κάμερες ήταν ανοιχτές. Το είδατε, φαντάζομαι, χωρίς μικρόφωνο. Σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι όλοι οργανωμένοι. Ένα μικροφωνάκι, μια ψήρα, κάτι. Και έκανε το σόου της και αυτή να πει κάτι που είπαν στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν και δεν το είπε ο Παπανδρέου. Ζήλεψε τη δόξα της Βάσος από το 1995 που πετούσε τα χαρτάκια. Έχει γεράσει τώρα η Βάσο, δεν τα κάνει αυτά. Περιμένουμε πολλά από αυτήν, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα το βράδυ. Η Διαμαντοπούλου λοιπόν έθεσε ένα θέμα και παίρνει αμέσως το λόγο ο ηγέτης από πάνω και είπε την ατάκα της βραδιάς. Και βεβαίως, να πω μόνο κάτι, είχαμε πει κιόλας ότι η κυβέρνηση εθνικής ευθύνης είναι πρώτα απ' όλα η ίδια κυβέρνηση, η σημερινή. Πώς το είπα, ρε παιδιά. Ελένα, πώς το είπα. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το παραπαιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν. Η κυβέρνηση εθνικής ευθύνης είναι πρώτα απ' όλα η σημερινή. Αλλά μια κυβέρνηση που θα είναι με ευρύτερες όσο γίνεται ορίζοντες, αυτό είναι κάτι που θέλουμε. Ευρύτερες ορίζοντες, όλα μαζί. Λεπτομέρειες βέβαια, ποιος στέκεται τώρα στα σαρδάμ του Γιώργου. Εδώ είπε την ΑΤΑΚΑ ότι είμαστε κυβέρνηση ευθύνης. Είπε και άλλα βέβαια, θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια και σήμερα 4 Νοεμβρίου, ιστορική μέρα, ιστορική νύχτα. Η σημερινή μέρα θα τελειώσει αύριο το πρωί. Και βεβαίως είναι Real FM, όπως κάθε μέρα. 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο απαντάει ο διευθυντής Αποστόλης. Από κινητό, Real κενό, μήνυμα και αποστολή στο 54% και mail στο studio@realfm.gr. Να πάμε λίγο στο Βενιζέλο, στον αντιπρόεδρο, γιατί τα μαγειρέματα γίνονται εκεί μεταξύ συγκροτημάτων εργολάβων που στηρίζουν Βενιζέλο και συγκροτημάτων που στήριζαν Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό είναι το κομβικό. Χτες βράδυ ο Βενιζέλος ήταν έτσι πιο νοσταλγικός. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αντικρίζοντας απόψε τα όνειρά μου και μιλώντας ως υπουργός οικονομικών, να περάσει όπως η βραδιά μου, έχοντας δηλαδή την ευθύνη για τη διαχείριση της εθνικής οικονομίας στις πιο κρίσιμες μεταπολεμικές περιστάσεις. Στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα. Αναρωτιέμαι ποια είναι η μοίρα αυτού του τόπου. Πού μπορούμε να οδηγηθούμε. Τι είναι αυτό που μας περιμένει πραγματικά. Και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ από κοινή. Verging on bankruptcy, 'cause when the euro came, they went out on a spending spree, and still they're lending and spending and failing to reform, and everybody's screaming, come on, fuck you, Papandreou, Papandreou, Papandreou. Κουβαλάμε ένα σταυρό και από πάνω μας πετάνε και πέτρες. Όπα, όπα, όπα, τέτοια, ένας. Πασόκοι είναι αυτοί που θέλουν να ρίξουν πέτρες από πάνω, γιατί το μεγαλύτερο μίσος προς την κυβέρνηση και προς τη ζωή, την άτιμη, την κοινωνία επίσης, την έχουν αυτοί που ψήφισαν. Και είναι λογικό, πάντα ο προδομένος είναι ο πιο μανιακός με τέτοιες καταστάσεις. Όταν δεν υπάρχει και πολιτικό κριτήριο, όλα αυτά βγαίνουν και χειρότερα. Διότι δεν υπήρχε πολιτικό κριτήριο όταν επέλεγες, γιατί αν επέλεγες με πολιτικό κριτήριο δεν θα επέλεγες τον Γιώργο. Και βεβαίως δεν υπάρχει και πολιτικό κριτήριο τώρα που έχει τσαντιστεί και έρχεται η οργή και η αγανάκτηση να καλύψει όλα τα υπόλοιπα. Όταν έχει γαλουχηθεί ένας λαός σε αυτές τις κομμάτι του λαού, σε αυτές τις διαδικασίες, είναι λογικό η αντίδρασή του να είναι τέτοιου τύπου. Όλοι εμείς παρακολουθούμε που έχουμε κριτήριο. Μην ξεχνάτε, η Άννα Κανέλη ξεκινάει από σήμερα, 3,5 ώρα, ακούστε και το τρέιλερ πριν, στο Real, μέχρι να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Επίσης σήμερα για όσους ενδιαφέρονται, 5 ώρα συλλαλητήριο ΣΥΡΙΖΑ στην Κλαθμόνος και 6 ώρα συλλαλητήριο, το έχει προγραμματίσει εδώ και μέρες, ΚΚΕ έξω από τη Βουλή στο Σύνταγμα. Αυτά τα δύο έχουμε μέχρι στιγμής. Το τι διεργασίες γίνονται, αν κοιτάτε από το πρωί τα κανάλια, αν ακούτε πληροφορίες, ο χαμός, αναμένονται και κάτι δηλώσεις του Λοβέρδου, του Ανδρέα. Είμαστε εδώ, θα τις παρακολουθήσουμε αμέσως, γιατί θα ζητήσει διάφορα και αυτός από τον πρόεδρο. Με πλάγιους τρόπους, το πρωί στην ζωντανή εκπομπή του Μέγκα είναι ο Μανώλης Καψής και έχουν φιλοξενούμενο τον Τηλέμαχο Χιτήρη από τη Βουλή. Το Μέγκα το έχει γυρίσει εδώ και καιρό, το έχει γυρίσει εδώ και ώρες και μέρες και βεβαίως καταλαβαίνει ο καθένας όταν αποσύρει και το Μέγκα τη στήριξη από κάπου και οι εργολάβοι που είναι πίσω από αυτό, καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει για αυτόν που έχει αποσυρθεί η στήριξη. Έτσι λοιπόν έχουν απελευθερωθεί εκεί οι συνάδελφοι και είπε ο Καψής το Χιτήρη πρόβατο. Άρα θα και θέλω να ελπίζω ότι οι βουλευτές δεν είναι πρόβατα. Γιατί ορισμένες φορές μου δίνετε την εντύπωση ότι είστε πρόβατα. Τώρα δεν τα αφήνετε αυτά τα χαρακτηρισμούς καλύτερα. Όχι, δεν τους αφήνω. Επειδή κάνουν το καθήκον τους οι βουλευτές. Δεν τους αφήνω. Επειδή κάνουν το καθήκον τους είναι πρόβατα. Κύριε, δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Κύριε Χιτήρη, αν δεν ήταν οι πάντες να ψηφίσουν όλα αυτά τα δύσκολα νομοσχέδια, ξέρετε που θα ήταν η χώρα τώρα. Αυτό το τελευταίο το λέει και ο Καψής μέχρι χτες, ότι αυτά τα πρόβατα που δεν τους έλεγε πρόβατα δύο χρόνια πρέπει να ψηφίσουν γιατί που θα ήταν η χώρα τώρα. Και τους ενίσχυε με τον τρόπο του ο ίδιος και όλες αυτές οι αντιλήψεις, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να, οι βουλευτές να στηρίξουν, να ψηφίσουν, γιατί δεν πρέπει να αλλάξει κάτι της στη χώρα κτλ. Κτλ. Όταν στηρίζουν και ενισχύουν κάποιους, δεν είναι πρόβατα. Όταν έχει αποφασιστεί ότι πρέπει να υποθεί ότι είναι πρόβατα, τους λέμε και το παίζουμε και μάγκες. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν. Λαός, μέρος Α. Λοιπόν, τώρα που φεύγει ο Σκατομασόνος, να καταλάβουν λίγο κάτι οι ακροατές. Ότι τα χειρότερα έρχονται, φίλε. Τώρα θα ενωθούν. Δεν ήταν ο Γιώργος τα χειρότερα. Είχαμε το Μητσοτάκη και λέμε χειρότερος δεν θα υπάρξει. Έρχεται ο Σιμίτης, λέμε χειρότερος δεν θα υπάρξει. Μετά ο Καραμαλής λέμε πόσο χειρότερο. Ήρθε και... Τώρα φεύγει και ο χειρότερος και υπάρχει και χειρότερο. Υπάρχει χειρότερο. Και άκου να δηλαδή τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, θα ενωθούν οι αρχικλέφτες οι πράσινοι με τους αρχικλεφταρέους τους μπλε και εκεί, φίλε, θα γίνει το μεγάλο αλυσβερίσι. Θα κλέβουν και μπομπονιέρες από βαφτίσια και γάμους που είναι δωρεάν και τις δίνει. Καταλαβαίνεις, εκεί θα γίνει το μεγάλο αλυσβερίσι. Γι' αυτό ζώα, περιμένετε να δείτε τι θα πάθετε ακόμα. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Λοιπόν, άντε τη γεια, τα λέμε. Παρακαλώ. Πού είσαι, Μωρή, παλιό. Λινάτσα, Λουμπίνα, Καρκούλα, Χαμούρα, τι θα λέγατε. Όπως νιώθεις. Αχα, πετούγια, ίσως. Καλό γι' αυτό. Πες μου. Γυρνώντας ο Γιωργάκης από Κάνες, τον περιμένουν Κάνες, έτσι, όπλων. Σέλα, ρε φίλε, εντάξει, τα πες όλα τώρα, ε. Τα συμπίκνωσες όλα σε μια μαλακία του δευτερολέπτου. Καλά. Το εντάξει, δεν είναι. Το ωραίο είναι, θα ήθελα να είμαι σε μια γωνιά, να βλέπω την κρυφή χαρά του χοντρού στη Ραφίνα, που έχει χάσει την πρώτη θέση του πιο σχετού άχρηστου και ανίκανου. Άρα να σου πω και ένα γνωμικό που προκύπτει από όλο αυτό. Ντριός Πεσούσης, πας Γιάννενα. Ακούγοντας τώρα τη Διαμαντοπούλου, συγκινήθηκα, ρε φίλε, που λέει όποια θυσία χρειαστεί. Και... Αν νόμιζα που ήταν προχειροβαμένη γι' αυτό, γιατί και εγώ που την είδα, λέω ρε, πού μου έλεος, να μην έχουν και χρόνο για τον εαυτό τους λίγο. Ναι, ρε φίλε, αλλά. Δηλαδή, εντάξει, να σώσουμε τη χώρα, τη σώνουνε. Ναι, εντάξει, θα σωθεί τελικά είτε είναι ο Γιώργος είτε δεν είναι, αλλά ένα ρίμελ σωστό δεν μπορεί να μπει. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρέπει να αλλάξει ένα σύνθημα. Ποιο? Αυτό το γνωστό «Δε μας σχέζεις ρε Νταλάρα». Να γίνει το «Δε μας σχέζεις ρε Πάριε». Σε παρακαλώ πολύ. Να αλλάξει γιατί, εντάξει, ο Νταλάρας δεν χρωστάει πλέον τίποτα. Ξόφλησε το χρέος του. Καλά, όταν θα τελειώσει ο Πάριος και θα αρχίσει με Νταλάρα, θα σου πω εγώ. Αμήν Παναγία. Που έχει πληρώσει. Έλα, γεια. Σκέψου μια τιμωρία για την Καηλή, εσύ που είσαι και ερωτιάρης τύπος που ήταν και βουλευτής του Πασόκ. Μη μου θυμίσεις την Εύα τώρα, μεσημεριάτικα. Δεν το έχω σε πολύ να αναστατωθώ. Γι' αυτό σε πήρα, γιατί και... Δηλαδή τι σκέφτομαι που το σκέφτομαι τα βράδια. Έτσι. Αυτό το ότι είναι βουλευτής πολύ με φτιάχνει. Νομίζω αυτό με φτιάχνει. Ότι είναι βουλευτής. Παρακαλώ. Ο Αποστόλης. Αυτός. Σε παρακαλώ, πες του αυτού του ανθρώπου που μιλάει τώρα στα κανάλια ότι είναι άλλη μέρα σήμερα. Αυτά έπρεπε να πει πριν από ένα μήνα. Τώρα έχουμε αλλάξει μέρα, δηλαδή αυτός έχει μείνει ένα-δύο μήνες πίσω. Είναι θεοπάλαβος. Είναι μουρλοί όλοι τους. Δεν νομίζω. Δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται. Δεν νομίζω. Απλά όταν πάει τρεις και μία δεν ξέρεις τι λες, τι να κάνει. Αλλά βγαίνουν τα κοπρόσκυλα και τα κομματόσκυλα όλα και λένε μαλακίες. Και όχι τίποτα άλλο, είναι που πλησιάζει η μέρα που δεν θα έχουν αστυνομικούς γύρω τους, γι' αυτό. Εδώ κολλάει το παιδιά να συντονιστούμε γιατί έχω φάει 30 και δεν έχω ρίξει κανέναν. Λοιπόν, Αποστολή. Είναι τυχαίο που στην κλινική που υποτίθεται ότι νοσηλεύτηκε ο κύριος Βενιζέλος ιστορικά και με άλλο όνομα, από εκεί έχει φύγει ο Γούναρης για το Γουδί και ο Γέρο Παπανδρέου για ανατολικές χώρες. Πες κάτι σε παρακαλώ στον αέρα. Αυτοί που μας πήραν το βιβλίο από το χέρι, ναι, μας κατηγορούν γιατί μείναμε αδιάβαστοι. Μπρέχτ. Έλα ρε. Νόμιζα ότι θα έκανες χέρι με Καρατζαφέρη και εσύ. Όχι, δεν το παγώ. Μπρέχτ το πε. Θα το πεις. Μπαγάσα σου, Μπρέχτ, μεγάλος. Είναι που δεν είχε γνωρίσει τον Καρατζαφέρη. Θα είχε βγάλει και με Καρατζαφέρη κάτι σίγουρα. Πες το σε παρακαλώ. Δεν ερχόταν η έμπνευση για το χέρι. Ενώ τώρα ρήμα, χέρι, αδιάβαστη δεν πάει. Το καινούργιο το έμαθες. Τώρα σε λίγες μέρες είναι η γιορτή του Πολυτεχνείου. Η κυρία Δαμανάκη, η οποία δεν πάει ποτέ να καταθέσει στεφάνι στο Πολυτεχνείο. Πού να πάει, οι πέτρες χειροφυλακτούν. Περίμενε, θα πάει φέτος, αλλά το στεφάνι θα είναι από ευρώ. Πάλι καλά, φαντάζεσαι να είναι από ψάρια, γιατί ασχολείται με κάτι αλλήλεια. Εκεί να βρω μαγειολόγιο. Όχι, όχι, θα είναι από ευρώ, γιατί μη θέλει. Πάλι καλά και... που είναι με ευρώ, δόξα τω Θεώ να λες. Φαντάζεσαι να έχει τόνο γύρω-γύρω, να μυρίζει ψαρίλα. Αποστόλης, έλα. Πες μου σήμερα πώς αισθάνεσαι. Τι να πω, τώρα το δημοψήφισμα είναι αναγκαίο όσο ποτέ. Εννοείται. Να επιστρέψει ο βασιλιάς ή όχι. Όλοι ναι. land verging on bankruptcy. Cause when the euro came, they went out on a spending spree. And still they're lending and spending and failing to reform. And everybody's screaming, come on, fuck you, Papandreou, Papandreou, Papandreou. Και βεβαίως, να πω μόνο κάτι. Είχαμε πει κιόλας ότι η κυβέρνηση εθνικής ευθύνης είναι πρώτα απ' όλα η ίδια κυβέρνηση, η σημερινή. Μπράβο! Αφού το είχατε πει, μάλλον έτσι θα γίνεται. Γιατί ο ίδιος δεν λέει ότι είμαστε. Το είχαμε πει. Αυτό ακριβώς. Εφόσον το είχε πει ο Γιώργος, έτσι πρέπει να είναι. Τίθεται ένα θέμα τις τελευταίες μέρες ότι όλα αυτά τα κάνει για την καρέκλα του. Ότι ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του. Εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας τέτοιος άνθρωπος με όλα αυτά που έχει κάνει συνολικά να μπορεί κάποιος να του προσάψει αυτή την κατηγορία. Ότι ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και μόνο για την καρέκλα. Άλλωστε, αυτό ισχύει όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά επειδή το λέει και ο ίδιος. Δεν απέκλεισα κανένα θέμα από τη συζήτηση. Θέλω να είμαι πολύ καθαρός και πολύ ειλικρινής. Ούτε τη δική μου θέση. Και δεν είμαι γανιζωμένος σε καμία καρέκλα. Αυτό το έχω πει και το αποδεικνύω καθημερινά. Αυτό το έχω πει και το αποδεικνύω καθημερινά. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Fuck you, Παπανδρέου, Παπανδρέου, Παπανδρέου. Το έχω πει και το αποδεικνύω καθημερινά. Ο άνθρωπος είναι υπεράνω. Εντάξει να το έχω πει και αυτό, αλλά να το αποδεικνύω καθημερινά όταν γίνονται αυτά που γίνονται εδώ. Μάλλον είχε δίκιο η Παπανδρέου, είναι εκτός τόπου και χρόνου, αλλά τον στηρίζει η Παπανδρέου, τον Παπανδρέου. Άρα και δεν έγινε ξαφνικά εκτός τόπου και χρόνου ο Γιώργης. Ήταν πάντα εκτός τόπου και χρόνου, αν δεχτούμε ότι αυτή είναι η μόνη κατηγορία που μπορεί να του προσάψει κάποιος. Σήμερα μετράμε βουλευτές, έχουμε ξεκινήσει ήδη, γίνονται πολλά σενάρια. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει το βράδυ. Big Brother. Ποιος νομίζεις ότι θα αποχωρήσει από το παιχνίδι σήμερα? Ποιοι παίχτες εφαρμόζουν προσωπικές στρατηγικές? Πώς θα συνεχιστεί η ζωή μέσα στο σπίτι? Ποιοι δεν συμμετέχουν στις αποστολές? Μάντεψε ποιος θα είναι ο επόμενος που θα αποχωρήσει και στείλε μήνυμα από το κινητό σου στο 166-199 στέλνοντας κενό και το όνομα του παίχτη. Η Τόνια, η Λούκα, ο Λιτζέρης, η Αλφα Κότα ή ο Βίτα Κότα? Μάντεψε τον επόμενο και καθόρισε με την ψήφο σου τη διαδικασία. Big Brother, γιατί η ζωή είναι πασότη. Hello Big Brother. Ο Βίτα Κότα είναι υποψήφιος για να φύγει σήμερα. Ο Βίτα Λαός πάντως έχει σειρά. Έλα βρε Αποστόλη. Έλα. Αυτούς τους αλήτες τους βγάζετε ακόμα και μιλάνε? Γιατί όχι. Αυτός ο Λοβέρδος, αυτός ο Τοσοδούλης, ούτε Καραγκιόζης μπορεί να είναι, μόνο Χατζιαβάτης. Τι ακριβώς δουλειά έφερε σε πέρας? Έφερε δουλειά, έφερε. Να, δεν κλείσαν όλα τα νοσοκομεία, αυτό δεν είναι μια δουλειά? Ναι. Δηλαδή σκέψου πόσα θα μπορούσαν να έχουν κλείσει και πόσα έχουν κλείσει. Ψεύτες, κλέφτες και πουτάνες. Γεια σου. Διαχωρίζω τη θέση μου, ε. Real FM. Ναι, ναι. Από Ιταία Ηλίας, πέστε στον Αποστόλη ότι είμαστε καμιά χιλιάδα κυνηγοί με έτοιμες τις καραμπίνες και το χέρι στη σκανδάλη να δώσει σήμα. Και θεωρείστε αρκετοί? Τι σήμα να δώσω? Μπαμ, πάμε, πυρ καταβούληση. Αποστόλη. Έλα. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Άρα. Ποτέ μου κι ας χωρίς τα... Δεν τελειώνει αυτή η εβδομάδα? Να πάμε σε άλλο τραγούδι, βαρέθηκα. Θα σε εκδικηθώ. Τουν, τουν, τουν. Είναι Πάριος αυτό? Πάριος. Σαν τρελό φορτηγό. Κάργα. Έχεις ακούσει ο Πανούς πως το έχει κάνει, έτσι? Ποιος? Το έχει κάνει διασκευή για το κέρατο. Θα σου γαμηθώ. Τουν, τουν, τουν. Θα σου γαμηθώ. Με ποιον θέλω εγώ. Μόλις βγω απ' την πόρτα με τον πρώτο τη Χόντα. Ρε Αποστολή. Έλα. Ανάμεσα στην εκπομπή στις διαφημίσεις καμπτικά βάζετε. Τι είναι αυτά, σεξ μεν και λεμονάδες? Θέλετε να πάμε να κουτουλάμε στους στίχους του Μαξίμου? Όχι, δεν είχε σε εμάς, τον Τράγκα είχε. Και σε εσάς είχε πριν από λίγο. Δηλαδή βάζετε όλα αυτά τα χάπια ανάμεσα και μετά πηγαίνουμε. Είναι άλλο πράγμα όμως, να σου το πω. Νιώθεις άλλος άνθρωπος. Μισό ποτήρι να πιεις και είσαι 15χρονος σε ένα λεπτό. Είσαστε αστέρια. Τόσο μαλάκας, φαντάσου. Πόσο μαλάκας ήταν μικρός που δεν τον άφηνες, έτσι. Γιατί όσες λεμονάδες καμπτικές και να πιεις, άμα δεν σου κάθεται καμία, πάλι 15χρονος στις μοναξιές θα καταντήσεις. Αποστολέ, επειδή η εκπομπή σας έχει πολύ μεγάλη αγραμματικότητα και είμαι σίγουρος πως την ακούνε και πολλοί από τους βουλευτές που χθες ψηφίσαν και μας ακούνε τώρα, έχω να τους πω το εξής, όχι εγώ, όλος ο κόσμος. ότι ο δρόμος μπροστά που έχουν τώρα στενεύει. Και σημαίνει αυτό ότι όταν θα πέφτουν οι σφαλιάρες εκεί που θα πηγαίνουν και θα φοβούνται να κυκλοφορήσουν, τότε θα είναι αργά για να γυρίσουν το χρόνο πίσω. Να το θυμηθούν όταν θα μπαίνει κοροδάχτυλο στο μέλλον. Αυτό το μέλλον δεν θα αργήσει πολύ. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, ό,τι και να κάνετε, μην τους χαλάσετε τη δημόσια εικόνα, μην τους ξεφτυλίσετε. Δεν θα ήθελα, ας πούμε, να δω την Ταλάρα έξω, ας πούμε, σε ένα θέαμα και να πάει κάποιος να την πουγελώσει, να της ρίξει αυγά πάνω μέχρι κάτω. Είναι κυρία, δεν είναι σωστό. Να κολλάει το μαλλί με το αυγό. Δεν θα ήθελα. Έχει δίκιο. Ωραία. Θα κάνουμε μελέτες. Κέικ, ό,τι να είναι. Και δεν θα είναι μόνο αυγά. Τότε εντάξει. Και μην τους βρούνε, πρόσεξε, μην τους βρούνε όπως τον Καντάφη. Αυτή η τιμωρία τους αξίζει. Πινσάρισμα μέχρι θανάτου. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θέλω μια πληροφορία σας, παρακαλώ πολύ. Ναι. Μέχρι πότε μπορούμε να κάνουμε αίτηση διακοπής αναβολής για να πάμε για το. Να κάνουμε διακοπή αναβολής, δηλαδή. Για το στρατό? Ναι. Σε ποιο σώμα είστε? Στο πεζικό. Έχετε πάρει αναβολή για πόσα χρόνια? Για 2-3 χρόνια. Ο γιος μου πήρε, δεν ξέρω ακριβώς. Για 2-3 χρόνια. Για λόγους σπουδών? Ναι. Και θέλει να κάνει διακοπή? Ναι. Τι τον έπιασε ξαφνικά, είναι πατριώτης? Ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Α, μάλιστα. Είναι καλά το παιδί? Καλά είναι, ναι. Είναι αρτιμελής? Αρτιμελής τα πάντα. Είναι straight? Straight, ναι, ναι, ναι. Σίγουρα τον έχετε τεστάρει? Ε? Δηλαδή δεν θέλουμε τώρα τίποτα που στυλίγια μέσα στο στρατό να μπουνε. Είναι κανονικός, έτσι ελεγμένος. Κανονικός, κανονικός. Αρσενικός. Υπηρώτης, κανονικός. Άμα είναι υπηρώτης τέλειωσε, δεν υπάρχει περίπτωση άλλη. Έγινε. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δεν πιστεύω μέσα στο σπίτι να έχετε τίποτα περίεργες τάσεις. Είστε καρατζαφερικοί μήπως? Καρατζαφέρης, πω τι μου πες, του βαρώστησες. Α, όχι. Όχι, όχι. Δεν το έπιασε το παιδί το καημένο να θέλει να κόψει την αναβολή. Άστο εκεί να μην πάει. Να μην πάει, λες. Να μην πάει. Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, περισσότερα λεφτά θα παίρνει στο στρατό από όσα παίρνει τώρα που είναι έξω. Γιατί εκεί παίρνει και 10 ευρώ το μήνα, 90 πόσο είναι. Έχει δίκιο. Να πάει. He was the leader of the land verging on bankruptcy. Cause when the euro came, they went out on a spending spree. And still they're lending and spending and failing to reform. And everybody's screaming, come on, fuck you, Papandreou. Papandreou. Κουβαλάμε ένα σταυρό και από πάνω μας πετάνε και πέτρες. Όπα, όπα, όπα, τέτοια, ένας. Όλοι θα ρίξετε και ξέρουμε ότι όλοι θέλετε να ρίξετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάθε μέρα. Ένα μόλις ήρθε από τη Μυτιλήνη, ο Φώτης, ένα μεγάλο γενικός και κεφαλαία και πυκνογραμμένο, λέει κάπου στη μέση ότι η σημερινή μέρα για την Ελλάδα μπορεί να μην είναι μέρα ολοκληρωτικής καταδίκης, σταύρωσης, κλεβασμού και βασανιστήριων, αλλά μπορεί να είναι η νέα αρχή και η σωτηρία με κάποια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης. Τρεις τελείες. Ας συνεννοηθούν όλοι μεταξύ τους, γιατί αλλιώς τα χειρότερα παραμονεύουν. Καλή τύχη κτλ. Κτλ. Φώτης από την όμορφη όντως Μυτιλήνη. Ωραίο θέμα είναι αυτό. Δηλαδή, αν έρθει η κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας και πάρει και διατηρήσει καταρχήν τα μέτρα που έχει πάρει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί θα τα διατηρήσει? Αλλάζει κάτι στην καθημερινότητα όλων? Μάλλον όχι, θα είναι τα ίδια χάλια. Αν έρθει η κυβέρνηση σωτηρίας ή αν έρθει η κυβέρνηση Σαμαρά ή αν έρθει οποιαδήποτε κυβέρνηση μετά, ανεξαρτήτως προσώπων, ανεξαρτήτως του Γιώργου ή του Αντώνη ή των υπολείπων προθήμων και άξιων πολιτικών, ας πούμε την άξη. Και συνεχίζει να κινείται στην ίδια αντίληψη. Μέτρα που θα τα πληρώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι πάντα. Φόροι, ειδικά τέλη, ακατάσχετη μετρολογία, πακέτα και. Θα αλλάξει κάτι? Επειδή πολλά λέγονται και όλοι ελπίζουν και ναι, φεύγει ο Γιώργος, το βλέπουμε, θα φύγει και θα φύγει έτσι όπως του αξίζει. Μάλλον δεν το είχε προβλέψει κανείς ότι θα φύγει έτσι ακριβώς, με τόσο πάταγο. Θα έρθει κάποιος άλλος. Το θέμα είναι να αλλάξει ένα πρόσωπο, ένας πρωθυπουργός, ένας υπουργός, ένας βουλευτής. Αυτοί θα αλλάξουν όπως έχουν αλλάξει. Και τούτος είναι αλλαγμένος. Είναι η αλλαγή του προηγούμενου. Που θυμόσαστε πως είχαμε διώξει τον προηγούμενο. Άλλαξε κάτι σημαντικό? Χειρότερα γίναν τα πράγματα, διότι κινείται σε συγκεκριμένη άποψη, σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό είναι το θέμα. Αν μπορεί να αλλάξει αυτό, θα αλλάξουν και τα υπόλοιπα. Και δεν θα μας φταίνε τα πρόσωπα. Αλλά επειδή βλέπω δύσκολο να αλλάξει το πλαίσιο, η κατεύθυνση, η αντίληψη, οπότε ετοιμαστείτε για τα χειρότερα ανεξαρτήτως προσώπων ή συμμαχιών ή συνενέσεων. Θα φανούν όμως όλα αυτά, εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε. Ο Γιώργος τώρα το έχει ρίξει και στην αυτοκριτική λίγο. Θα ακούσουμε τι ακριβώς είπε χθες. Η μετάβαση από την Ελλάδα των ελλημάτων στην Ελλάδα των πλεονασμάτων μπορεί να είναι δύσκολη, ίσως και οδυνηρή για πολλούς. Και για πολλούς που συνήθως είναι τα γνωστά συνήθη υποζύγια στην κοινωνία και στην οικονομία, που καλούνται ίσως ακόμα για μια ακόμα φορά να βάλουν πλάτη σε μια πρωτόγνωρη εθνική προσπάθεια και το κάνουν με περίσευμα ψυχής, καρδιάς για την πατρίδα. Γι' αυτό και η έγνοιά μου είναι πρώτα απ' όλα με κάθε σκληρά εργαζόμενο οικογενειάρχη, επιχειρηματία ή και αγρότη. Ρίξε μου μία σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Είναι ο μισθοσυντήρητος, ο άνεργος, ο απόμαχος της ζωής. Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Που ζει με λιγότερο από ό,τι δικαιούται. Αυτή είναι η έγνοιά μου, αυτούς θέλουμε να προστατεύσουμε. Και ένας πράκτορ πρέπει να είναι σκληρός. Ένας πράκτορ πρέπει να είναι σκληρός. Αυτά τα ωραία, αυτά τα υποκριτικά από τον Πρωθυπουργό της χώρας, ακόμα. Γιώργο Παπανδρέου, με έχουμε χορτάσει από υποκρισία. Δεν τα λέει μόνο αυτός, τα λέει και ο αντιπρόεδρος, τα λένε και οι υπόλοιποι. Αν οι ίδιοι βάζουν τα μέτρα, δεν καλούνται. Ο ίδιος λέει: καλούνται τα υποζύγια, τα συνήθη, να πληρώσουν. Τους καλείς. Δεν καλούνται από μόνοι τους ή δεν τους καλεί κάποια ανώτερη δύναμη. Τους καλείς εσύ, ενώ είχες επιλογή να μην τους καλέσεις αυτούς τουλάχιστον, να καλέσεις άλλους. Αλλά δεν συνέβη ούτε αυτό. Και μετά ακούσαμε και την κλάψα. Ότι ο συνταξιούχος, η έγνοια κτλ. Κτλ. Πόσο υποκριτικό ήταν από αυτόν τον συνταξιούχο των 400, έκοψες, εσύ που κλαις, έκοψες τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαιριού, την σύνταξη, έχει ανεβάσει το ΦΠΑ και τα πληρώνουν όλοι αυτοί. Και τα κάνει αυτά και κλαίει μετά. Κλασική σχιζοφρενική κατάσταση, μόνο που εδώ δεν είναι ψυχικό και θέμα ψυχισμού. Ψυχικό είναι μάλλον, τέλος πάντων, δεν είναι θέμα ψυχισμού. Είναι θέμα γενικότερης πολιτικής, ανεξαρτήτως προσώπων, όπως είπαμε και πριν. Ο Γιώργος, στην κοινοβουλευτική ομάδα, την οποία την έχει αναγνωρίσει και έχει νιώσει και έχει δηλώσει την υπερηφάνεια του για αυτήν, είπε και κάτι άλλο. Δεύτερο διακύβευμα είναι να υπάρχει αυτός ο πυλώνας, ο οποίος όλον αυτόν τον καιρό ήταν και είναι ο πυλώνας σταθερότητας. Είναι η σταθερότητα της δικιάς μας κοινοβουλευτικής ομάδας. Είμαστε όλοι μας, είσαστε εσείς. Εμείς κρατήσαμε τη χώρα όρθια και εμείς παραμένουμε πυλώνας σταθερότητας σε αυτόν τον τόπο. Αυτό ακριβώς. Χειροκρότησαν οι άλλοι από κάτω ότι είναι ο πυλώνας σταθερότητας σε αυτόν τον τόπο. Και τα λέει αυτό το τελευταίο τετραήμερο, πενταήμερο, ότι ο πυλώνας σταθερότητας είναι αυτή η κυβέρνηση. Το CNN έγραψε χθες ότι χρειάζεται ελικόπτερο ο Πρωθυπουργός. Εμείς έχουμε κάνει τα δέοντα, έχουμε φροντίσει. Κλείσαμε την κυκλοφορία χθες, πήραμε στην τροχέα για να κατέβει να τον παραλάβει, να παραλάβει το τεμάχιο, όπως χαρακτηριστικά είπαμε. Δεν μας άκουσαν. Τώρα το γράφει και το CNN. Επίσης γράφονται διάφορα για πραξικόπημα, πόσο μακριά είναι οι ξένοι, αν λειτουργούν αφελώς ή αν λειτουργούν με στόχευση, πόσο κοντά είναι οι ξένοι δημοσιογράφοι αναλυτές. Η συνένεση προχωράει. Χάρηκαν και οι δύο. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει συνένεση. Απλά το θέατρο γίνεται, διότι στα βασικά στηρίζει ο Σαμαράς, το έχει πει. Όπως επίσης έχει πει ο Σαμαράς και στελέχη, ότι η υπογραφή της Ελλάδας θα τηρηθεί. Τους έχει πιάσει μια μανία και τους επόμενους και τους νυν να τηρήσουν την υπογραφή και να φανεί συνεπής η Ελλάδα σε αυτά. Το ότι έπρεπε η Ελλάδα να είναι συνεπής και στους μισθούς των Ελλήνων, ώστε να γίνουν οι ίδιοι με τους Ευρωπαίους, σε αυτό δεν υπάρχει θέμα συνέπειας, αλλά υπάρχει σε όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω η στιγμή είναι τέτοια που θα πρέπει να χαιρούμε μια διαφορετική θέση εθνική που μπορεί και το ελπίζω να είναι πράγματι μια απαρχή μιας νέας πολιτικής κουλτούρας, μιας νέας πολιτικής στάσης όλων μας και όχι μόνο των δύο κομμάτων των μεγάλων για την πολιτική ζωή του τόπου. Κάτι που πιστεύω χαίρεσε και θα χαίρεσε ο ελληνικός λαός. Μπλόκαρε το σύστημα, ακούγοντας τον Γιώργο να λέει κακές λέξεις. Ακούσατε τι είπε, για τη συνένεση βέβαια και ειδικά πώς αντιδρά ο λαός σε τέτοια θέματα. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος, γιατί σαν Παρασκευή που είναι σήμερα, έχουμε και ελαφρώς παραγγελιές. Το παραπείσαμε λίγο, το κάναμε ένα μίνι αφιέρωμα, μάλλον συνδυασμό, σύζευξη, συμπόρευση να το πούμε, λαού και Γιώργου. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Αν βγει ο Λοβέρδος και μιλήσει σε αυτό το 7 λεπτό, είμαστε εδώ, θα το παρακολουθήσουμε. Αλλιώς σε λίγο όλα τα νεότερα, πληροφορίες πάρα πολλές από το χώρο του Πασόκ. Με τους εξειδικευμένους εδώ συναδέλφους που τα ξέρουν πάρα πολύ καλά και τα μαθαίνουν πρώτοι, στο κεντρικό δελτίο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ελπίζουμε να είναι τα πράγματα περίπου έτσι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ο λαός είμαι. Θέλω ποιος, να θέλω σε... Ο κυρίαρχος. Ναι, ναι, εγώ. Ποιος κυρίαρχος λαός τώρα, με δουλεύεις? Άσε με λίγο. Τελικά τη λύση από ό,τι φαίνεται δεν τη δίνει ο λαός, θα τη δώσουν οι θεσμοί. Μέσα από τη Βουλή θα έρθει η λύση. Όπως πολύ σοφά λένε γνώστες των πολιτικών θεμάτων. Και του χρόνου δήμαρχος. Να σου πω, άσε με. Θέλω να αφιερώσω. Εγώ ή ο γνώστης. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγουδάκι συγκεκριμένο και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Παπανδρέου. Για πάμε. Που μέσα σε μία μέρα κατάφερε να αλλάξει το κλίμα και το πώς μας βλέπει όλοι οι φίλοι. Γιατί από τεμπέληδες που μας έλεγαν όλο αυτό το καιρό δύο χρόνια, ξέρεις τι λένε από τη Δευτέρα το βράδυ? Τι λένε? Σώμα κασίσε. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Θα μάθατε τα νέα? Άκουσες, πατέρα, τα νέα? Τι έγινε? Αναλαμβάνει γραμματέα του Κουκουέ ο Γιωργάκης. Είναι πάρα πολύ αριστερή άποψη αυτή. Πάλι καλά, πάρε τόσο αριστερό που θα πήγαινε. Ε, βέβαια. Ο μόνος μπορεί να ανατρέψει τον καπιταλισμό. Τις θέσεις τις οποίες εκφράζω, τις εκφράζω με συνέπεια, είτε είμαι εντός της Ελλάδας, είτε είμαι εκτός της Ελλάδας. Και καταγγέλω πολλές φορές και παντού τον άγριο, σκληρό καπιταλισμό. Έλα ρε Αποστόλη, πού είσαι ρε. Έλα, τι έγινε. Καλά είσαι, ο Θανάης από Κερατέα ρε, ταξιτζής. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Τι έγινε. Καλά εσύ. Τι θέλω να σου πω. Αυτός ο Πατσαβούρης φώναζε το καλοκαίρι ότι κάνουμε ζημιά στον τουρισμό. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα δεν κάνει ζημιά στον τουρισμό με αυτά που λέει αυτός ο βλάκας ο Παπαντρέου. Είναι αυτό ζημιά στον τουρισμό, γιατί. Ναι, ζημιά στον τουρισμό είναι όταν οι λιμενεργάτες κλείνεται τα λιμάνια. Α, ναι, οι λιμενεργάτες όταν οι ταξιτζίδες κλείνουν τουρισμό. Αυτό είναι καλό για τον τουρισμό. Κάνουμε και... Θα φέρει κόσμο τώρα να δει τέτοιο μαλάκα, δεν τον έχει ξαναδεί από κοντά. Θα φέρει κόσμο αυτός εδώ. Στο σούπερ μάρκετ πάτε, κύριε Πρόεδρε. Πηγαίνουμε βεβαίως και. Με αυτόν τον τρόπο είναι και αν θέλετε ξεσκάμε λιγάκι. Λοιπόν, έχω να πω ότι πιστεύω ότι πιάσανε τόπο η κατάρρευση μας, θα πέσει στο διάλογο μαλάκας. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Σας παρακαλώ κύριε, δεν του αξίζει τέτοιο τέλος, δεν του αξίζει. Του αξίζει και... Είναι πολύ light, είναι πολύ light, εγώ το θα φανταστεί λίγο πιο ενδιαφέρον. Και χειρό... Δηλαδή χωρίς αίμα, μαλακία. Ένα λαρίγκι να το σφίξει μια τριχιά, είναι λάθος να μην φύγει έτσι. Και ελπίζω να έχουμε βάλει μυαλό ως λαός και όταν θα μπουν οι κάλπες να δούμε που θα βάλουμε το ψήφο μας. Το ψήφο μας ακούω. Το ψόφο μας θα δούμε που θα βάλουμε. Το ψόφο μας τον έχουμε βάλει. Τι ψήφο μας αγαπητέ, τι ψήφο μας. Έλεος πια, πρέπει να μάθουμε να μιλάμε. Η ψήφος όλων μας είναι ψήφος ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και το μέλλον της. Αν και ξέρεις κάτι, επειδή διαβάζω Μπαμπινιώτη και τα δύο είναι σωστά. Με αυτή η σύγχυση πια τόσα χρόνια, είσαι στο διάλο. Έλα, γεια. Όταν είμαι υπουργός παιδείας, θυμάμαι ότι υπέγραφα ένα στίβο χαρτιών κάθε μέρα. Αποστολέ. Ναι. Τώρα που ο Γιωργάκης είναι με το ένα πόδι στην έξοδο, μήπως πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Γιατί με τον Γιωργάκη, να πω την αλήθεια, πονάγαμε αλλά γελάγαμε κιόλας. Διότι τα έργα δεν ανήκουν σε κανένα κόμματα. Ενώ με τα νόματα που ακούω για διαδόχους, μου φαίνεται ότι μόνο θα πονάμε από εδώ και πέρα. Και εγώ ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, αυτό προωθούμε. Αυτό προωθούμε. Κύριος Απόστολος είσαι. Ναι. Λοιπόν, βάζεις αυτό το που λέει και ο Παπανδρέου ποιος κυβερνά τη χώρα και αυτό και κάποια στιγμή λέει απορώ, λέει, δεν θυμάμαι ποιος κυβερνά. Ποιος κυβερνά τον πλανήτη. Ποιος κυβερνά τον τόπο. Ποιος κυβερνά την Ευρώπη. Ποιος κυβερνά τον πλανήτη. Η απάντηση είναι ο Γιώργος κυβερνά τον πλανήτη. Δεν αποδείχτηκε. Ποιος κυβερνά τον πλανήτη. Ναι, ναι, κάτι. Πάντα έναν μαλάκα τον ψάχνουν να κυβερνήσει τον πλανήτη. Βρέθηκε. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Χαρά η Μαργαρίτα που κάνει το παιδί της διεθνή καριέρα. Τι έχει. Έχει ξετρελαθεί. Ναι, με πιάνουν τα γέλια. Έχει πετάξει τα κέρατα από τη χαρά. Εγώ πιστεύω. Αυτό που λέει ο Γιώργος πιστεύω. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι έτοιμος. Έτοιμος. Από πολύ καιρό, από πολύ καιρό. Πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής, πώς τις λένε, ξέρω εγώ, Διεθνούς, αυτό έχει σαν όραμα. Να καταρρεύσει ο καπιταλισμός. Τι πρόεδρος Διεθνούς Σοσιαλιστικής θα ήταν ιδάλλος. Και το χτυπάει από μέσα, λες, βέβαια. Έλα. Είδες, ένα πράγμα έμαθε από ιστορία ο Γιώργος και τούμινε. Έτσι. Είχε φτάσει μέχρι το δύο ύπο, μετά σταμάτησε να διαβάζει. Yes. Και το κράτησε. Σου λέει, έτσι θα λειτουργώ κι εγώ. Παπ, ό,τι γνώση χρειαζόταν την πήρε. Ναι, γελάτε. Γελάτε. Απόστολε. Ναι. Καλημέρα, Στέλιος ταξιτζής. Γεια σου, Στελαρά. Οι Τσολάκογλου πότε θα φύγουνε. Για να φύγουν από μόνοι δεν θα φύγουν, αγόρι μου. Καλά, θα φύγουνε. Κάποια στιγμή αυτή η ευτυχία θα φτάσει στο Ναδύρ. Καλά, αν δεν βγούμε με τα δίκανα στους δρόμους δεν φεύγουνε. Και με το δικό του το Ναδύρ που θα φτάσει η ευτυχία θα συμπέσει με το δικό μας που θα δύρ. Και μόλις θα δύρ, θα δεις πώς θα φύγει. Το πιασες. Ο γιος του Ανδρέα, δηλαδή εγώ, ήμουν αξιωματικός στον Αμερικανικό στρατό στο Βιετνάμ. Να σου πω κάτι, ζούμε μέρες 89, φίλε. Τι 89, καλέ, μέρες 69 είναι αυτό, μη σου πω μέρες μεγαλοπαρτούζας. Τι λέτε, φίλε, ρε, χαλάρω. Τι χαλάρωσε εγώ, δεν μπορώ να χαλαρώσω. Στην τσίτα και τον τοίχο αγκαλιά, μη γίνει στραβή. Φίλε, τώρα θα γίνει εθνική κυβέρνηση, εθνικής ενότητας. Θα δεις ότι και κάποιοι αριστεροί και καλά θα είναι μέσα. Δεν κατάλαβα γιατί να μην είμαστε μέσα, όλοι θα πάμε. Αριστεροί και έτσι. Για μένα μόνο μια αριστερή και προοδευτική πρόταση μπορεί να δώσει προοπτική στην Ευρώπη. Προοπτική για τον πολίτη της Ευρώπης. Ουσιαστική σιγουριά για τον πολίτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα είναι αριστερή και προοδευτική ή δεν θα είναι.